राम। यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा कार्तिक शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 12 नवंबर 1996 को प्रातः 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। बोलो कोई बात हो तो करना, कल जो बात चली ये बहुत ही श्रेष्ठ बात है। हमारा वर्तमान जीवन निर्दोष है, निर्दोषता स्वतः स्वाभाविक, दोष बनावटी है, निर्दोष बनावटी नहीं है, निर्दोष अवस्था स्वाभाविक, स्वतः स्वाभाविक। तो स्वाभाविकता होती है वो सदैव रहती, वैसी तो बनावटी कुछ है ही नहीं, तो बना है ही नहीं, वो तो है जो गति रहता है। जैसे बताई वो तमाशा जो अवस्था स्वाभाविक है, तो मुक्त अवस्था स्वाभाविक है, बंधन कृत्रिम है, बनावटी है, अपना बनाया हुआ बंधन है, दुख बनाया हुआ है, सुख सुते ही है। ना सुख कादि पंडिता, ना सुख भूप भया, सुख सहजा ही आवश्यक तृष्णा रोग गया, इच्छा नहीं रहो तो सुख सुख दुख है ही नहीं। इच्छा कुछ न किया तब दुख होता है, इच्छा नहीं दुख कैसे होगा बताओ। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवा, जिसको कुछ नहीं चाहिए सुशान प्रतिशा, बादशाह बादशाह है। तो बादशाह कैसा हो जाए, तो ये बात बड़ी बढ़िया है कि हमारा जीवन वर्तमान जीवन निर्दोष है, भूतकाल के दोष हो अपने में दोष न माने, ये बात है। भूतकाल में जो हमारा दोष हो गया वो अभी न माने, ये बात खास आज ध्यान कर ले। कल कही थी बात कि दिवाली की बात ये धारण ही कर रहे हैं कि भूतकाल के दोष वो अभी वर्तमान में न माने। भूतकाल के दोष को वर्तमान में मानना है, इससे बढ़कर अपने साथ अन्याय करना तो कोई हो ही नहीं सकता। इससे बढ़कर अन्याय क्या करोगे बताओ, अपने साथ में अपने दोष तो पैदा हुआ था, दोष मानते हैं, निर्दोष था वो दोष मानते हैं, तो अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, बड़ा भारी अन्याय अत्याचार कर रहे हैं। एक सिद्धांत की बात है कि दोष सब उत्पन्न होते हैं और गुण स्वतः होते हैं। उसमें हम लोगों की विशेष धारणा करनी है कि गुण हम उपार्जन करते हैं, दोष स्वाभाविक है, ये बात गलत है। दोष स्वाभाविक नहीं है, दोष बनावटी है, गुण स्वाभाविक है, मुक्ति स्वाभाविक है, बंध बनावटी है, सुख स्वाभाविक है, दुख बनाती बनाया हुआ है। इस वास्ते सहजावस्था स्वाभाविक, हमारी मुक्त अवस्था स्वाभाविक है। इस वास्ते यज्ञातवा न पुनर्मोह मेंसी पांडव, जिसके जानने के बाद में फिर मोह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मोह है नहीं, ये तो उत्पन्न होता मिट जाएगा, फिर कैसे होगा, बीज बिना फिर कैसे होगा। तो मूल में सबका जीवन निर्दोष है, क्यों गोस्वामी जी महाराज कहते हैं इस उपाय को याद रखें कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज, 5 बात बताई। ईश्वर का अंश कैसा है कि अविनाशी है, जितना संबंध विनाशी है, जितना ही संबंध जोड़ते हैं सब विनाशी विनाशी है, तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तो अविनाशी में दोष नहीं होता कोई, अविनाशी में दोष क्या होगा बताओ, दोष तो विनाशी में ही होगा ना, जो अविनाशी है उसमें दोष है ही नहीं, विनाशी का होता नहीं, हुआ नहीं है, नहीं होगा नहीं, कभी विनाश हो नहीं सकता, उसमें दोष कैसे रहेगा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन है, जड़ नहीं है तो चेतन में दोष नहीं होता, दोष जड़ में केवल जड़ में भी नहीं होता है, जड़ को चेतन अपना मान देते, दोष वहां से पैदा होता है, बेईमानी से पैदा होता है दोष। जड़ को अपना मान लिया, शरीर को अपना मान लिया, मन को अपना मान लिया, बुद्धि को अपनी मान ली, प्राणों को अपना मान जाए तब ये दोष पैदा होता है। बेईमान न्याय रहेगा इनको अपना ना मान दोष हो ही नहीं, न चेतन में दोष है न जल में दोष है, जड़ को ईश्वर जीव अविनाशी चेतन और अमल साफ शुद्ध है, इसमें कोई बल है ही नहीं और सहज सुख राशि है। तो ये बात रखेंगे आपका हमारा सबका जीवन स्वाभाविक अविनाशी है, ईश्वर अंश है। एक बात और मार्मिक है, हम ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर की जाति के हैं। ये इंद्रियां शरीर जो स्थूल सूक्ष्म कारण है ये प्रकृति का कार्य है, तो हमारी जाति का नहीं है ये। अब मन को अपने में लगावे परमात्मा में लगावे मन कैसे लगेगा, मन तो विजाति है, ये जाति में लगेगा, संसार में नहीं जाएगा क्योंकि संसार जात का है। मृगा मृगी संग मनोप्रजंती गावर सगो भी स्वर्गा सरंग गई मूर्खा से मूर्ख ही सुधया सुधी भी समान शरीर सुसख्यम। तो मन बुद्धि इंद्रिया हमारी जाति के नहीं है, हमारी बिरादरी के नहीं है, ये हमारे संग नहीं है, ये विकारी हम निर्विकार। पर तरह के शरीर धारण करते हैं तो शरीर धारण करते हैं छोड़ते हैं धारण करते हैं, आप तो वही रहते हैं ना नित्य निरंतर, आप नहीं रहते तब तो कौन जाएगा स्वर्ग में, कौन नरकों में जाएगा, कौन तरह से जाएगा, जाएगा भी तो वहां तो है नहीं है। आप यहाँ आए तो यहाँ के थोड़े हो, जो जाता है वहां का नहीं है ये, न स्वर्ग का है न पाताल का है न मृत्यु लोक का है, ये है नहीं उनका। अरे तो आप तो है परमात्मा के हैं, परमात्मा के तो है स्वतः संसार है ही नहीं। मई वर्षो जीव लोग जीव भूत सनातन अनाधिकार से मेरा ही अंश है, तो हमारी जाति परमात्मा के साथ एक है, तो हम परमात्मा लग जाए। ये जो कभी कभी मैं कहता हूँ कि मन परमात्मा में लगाओ तो नहीं लगेगा, आप परमात्मा लग जाओ तो आप क्या लग जाओ कि मैं परमात्मा का हूँ। ये केवल क्यारी बात है, वो तो बुद्धि से विचार से मन से, और वास्तव में भीतर से स्वयं जो हूँ वो परमात्मा का हूँ। मैं तो शब्द है जड़ का भाष्य अपार प्रकृति का, भूमि को नलो वायु खंग मनो बुद्धि देवता अहंकार प्रकृति, तो अहंकार तक प्रकृति अपरा है या निकृष्ट है। तो अहम मैं नहीं हूँ, जो स्वयं हूँ मैं भगवान का हूँ। तो भगवान का हूँ तो क्या भगवान जैसे है सब जगह परिपूर्ण, ऐसे अपने मान्यता है ना, ये हमारा विश्वास ही है, दीख तो थोड़ी है, दिखने के औजार तो प्रकृति के है, प्रकृति के औजार से परमात्मा दिखे तो है, चाहे बहिकरण हो चाहे अंतःकरण हो, ये तो प्रकृति का कार्य है। तो परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, उस परमात्मा के हम है, तो हूँ है मैं से जो जागर, ये शरणागति असली हरदम आप है मैं स्थित रहते हैं, मन में बुद्धि में शरीर में अपने को मानते हैं, इनमें स्थित आप रहते नहीं है, स्थित आपकी स्थिति परमात्मा में है, मनुष्य से ज्ञान प्रकृति स्थान है, ये तो प्रकृति में रहते हैं, आप में रहते नहीं, आप इनमें रहते नहीं, ना मन बुद्धि इतनी आपके है ना मन बुद्धियों को आप, आपकी जाति नहीं, जाति जो जी है ये प्रकृति स्थान ही है। अब प्रकृति स्थानी को अपनी मानता है, ये बेईमानी हुई, बस इसी दुख जितने दुख दोष पाप अन्याय इससे होता है। कारण गुण संगोष है सदन, गुण है प्रकृति का, सत्व में तभी गुण प्रकृति संभव, अब प्रकृति गुणों का संकर होता है। तो विजाति के साथ हमारा संबंध नहीं, अगर ये बात समझ में आ जाए कि वास्तव में मन बुद्धि पदार्थ इंद्रिया शरीर तीनों संसार हमारी जाति का नहीं है, तो बोलो कामना कैसे रहेगी, मेरा धन हो जाए मेरा मान हो जाए मेरा आदर ये कैसे रहेगी, मेरा है ही नहीं, ना मान मेरा है ना आदर मेरा है ना प्रशंसा मेरी है ना दुख मेरा है ना सुख मेरा है, ये आने जाने वाला है, मैं रहने वाला हूँ, हमारे है ही नहीं है। तो स्वरूप स्वरूप स्वरूप स्थिति स्वतः सिद्ध है, अपना है ही नहीं, यदि सत्य संबंध है ही नहीं, आने जाने वाला रहने वाला कैसे संबंध, निरंतर बदलने वाला और कभी नहीं बदलने वाला दूध साथ कैसे हो गए। हम तो ईश्वर कारण से अविनाशी हिस्सा रहने वाले हैं और शरीर इंद्रियां शरीर स्थूल हो सूक्ष्म कारण हो सब बदलने वाला है, तो बदलने वाला ना बदलने वाला साथ कैसा है। ये तो एक क्षण में टिकता नहीं, हम किसी से भी मिटते ही नहीं, हम तो किसी क्षण में भी नहीं मिटता, कभी देश में काल में अनंत ब्रह्मांड सर्गे भी नोप जाए थे प्रलय न बसंती से महासर्ग में ही पैदा नहीं होते, प्रलय में पैदा नहीं होते कभी, हम तो इसमें रहते हैं और ये बहते ही है रहते ही नहीं, तो ये हमारा समझ है ही नहीं, तो हम तो निर्दोष है ही। स्थूल दृष्टि से है कल ये बताया कि हमारा अभी वर्तमान दोष निर्दोष जीवन है, सूक्ष्म दृष्टि से सदैव निर्दोष है हमारा वर्तमान, तो निर्दोष ही है, निर्दोषता को ही अनुभव करना ही अपने काम, इधर के सिवाय कुछ भी लंबा छोड़ बात नहीं है। उस उपाय एक बहुत बढ़िया है कि अब किसी समय अब निर्दोषता का त्याग नहीं करेंगे, निर्दोषता को सुरक्षित रखेंगे, दोषों को बदले तो निर्दोषता सुरक्षित नहीं रही, वर्तमान की हुई भूल अब नहीं करेंगे, गलती करी वो नहीं करेंगे, ये निर्णय है हमारा, ये कोई अभ्यास करना नहीं है, ये कोई उद्योग नहीं है, ये कोई पुरुषार्थ नहीं है, ये हमारा निर्णय है, ये हमारा निश्चय है, हमारी एक धारणा है पक्की कब हम दोष नहीं करेंगे, कोई भी भूल होगी होगी अभी नहीं करेंगे, तो भूल मिट जाएगी सदा के लिए, सदा के लिए मिट जाती, ये जो प्रायश्चित होता है वो पाप का वो प्रायश्चित फिर नहीं करेंगे, ये जितना बढ़िया प्रायश्चित है उतना तो बढ़िया प्रायश्चित दूसरा नहीं है, अब करेंगे नहीं ऐसा कभी भूल नहीं करेंगे, तो वो भी मिट जाएगा अगर होगा नहीं, इस वास्ते हमारा जीवन स्वतः निर्दोष सिद्ध है स्वाभाविक, अब वो स्वाभाविक उसको प्राप्त है मुक्ति है उसकी ना मुक्ति, निर्दोष परमात्मा की पढ़ा नहीं जाए भक्ति हो गई, अपने निर्दोष रहेगा मुक्ति हो गई और संसार की संसार को दे दी योग हो गया, संसार दे दिया योग हो गया, अपने अलग हो गया ये ज्ञान हो गया और भगवान में लग गया भक्ति हो गई, कोई शंका बोलो। महाराज जी आपने कहा कि मैं जो है हूँ परमात्मा का हूँ, मैं हूँ तो वो हूँ परमात्मा का हूँ ना मैं, वही है हो जाएगा, बस वही है ही है, मैं होने से हूँ है, तू होने से है, है। ये होने से है, वो होने से है, मैं होने से हूँ, व्याकरण पढ़िया हुआ तो बड़ी सीधी बात है, मैं होने से हूँ होता है, लेकिन हूँ होता ही नहीं, मैं बिना हूँ नहीं होता, है ही होता है, मैं प्रकृति मैं शब्द नहीं है तो है ही है हुआ, तो बड़ी सीधी बात है मैं हूँ है, मैं ही मिल गया, ये असली शरणागति है, मैं हूँ ही नहीं है ही है मैं बन नहीं है, निर्ममो निरहंकार शांति बनी गति, निर्मम और निरहंकार मेरा और मैं दोनों नहीं है, मैं और मोर तो और तेरी माया, ये माया है, बदलना सुगम दिखता है, आपने कहा ना कि मैं नहीं है, हाँ इससे बदलना सुगम दिखता है, मैं हूँ का हूँ, हाँ बस मैं हूँ का हूँ, हूँ है का है, हूँ है का है, मैं तो हूँ का हूँ, हूँ है का है, खत्म है काम, एकदम पूरा का पूरा, मैं नहीं है, हूँ है, हूँ मैं होने से हूँ होता है, है हो जाए बस है, हर एक भाई बड़ी सुगमता से ये मन के चंचलता है, खबर स्वतः ही छूट हो गया, मन आदि चंचल है तो ये तो प्रकृति का कार्य है, अपना मन संबंध है ही नहीं, हूँ है मैं सुदेश है, इसको संदेश ऊपर में बुद्धिया धृति लिए दिया आत्म संस्था मना करता न कंजीवी चिंतित, इसका अर्थ यही है उपरा हो जाए सबसे उपरा, विरोध नहीं द्वेष नहीं हटाना नहीं हटना नहीं उपरा बेपरवाह, है जो गुण स्थित हो जाना किसी भी चिंतित स्ने स्ने ऊपर अमेद बुद्धि आत्मसंस्थ न कर न किसी चिंतित कुछ भी चिंतन ना करे चिंतन करोगे तो प्रकृति के साथ सब न जाएगा और कुछ भी चिंतन नहीं करोगे तो स्वरूप स्थिति स्वतः ही है कारण गुण संग जीवन में जन्म तो गुणों का संग होता है गुणों का संग नहीं आता कैसे उनसे जन्म होगा तो स्वाभाविक ये स्वतः मुक्ति स्वतः सिद्धि स्वाभाविक सरलता से हमारे क्या कर्म है ये है संचित है कुछ नहीं है कोई कर्म नहीं कोई बात है ही नहीं है ही नहीं है परमात्मा परमात्मा नहीं इसमें कोई शंका हो तो बोलो इसमें नई बात नहीं इसमें कोई शंका हो संदेह हो नित्य बनी रहे ये स्थिति नित्य बनी रहती है आप उस नित्य को देखते नहीं नित्य बनी रहती है ये आप थोड़ा सोचो ध्यान देना भाई ध्यान भाष कहते ये नित्य स्थिति बनी रहे ये तो नित्य रहती ही है आप नित्य स्थिति की तरफ ध्यान नहीं देते चंचलता की तरफ आप दृष्टि कर लेते हो ये नित्य स्थिति तो नित्य रहती है ये कोई नई थोड़ी बनी है अभी आप में निर्दोषता बनी है क्या आप जाओ निर्दोष तो है तो नीति रहती है तो आप दोषों को पकड़ लेते हो और पकड़ो मानता है तो सतह जाएगी या तो सतह रहती है ही सतह सिद्ध है ये तो समझ आती है ना स्वाभाविक है निर्दोषता मौज हो जाएगी आनंद हो जाएगा वहां यदि कुछ क्षणों के लिए इस बात की विस्मृति हो जाए है? यदि कुछ क्षणों के लिए इस बात की विस्मृति हो जाए कोई वजह नहीं विस्मृति चीज थोड़ी मिटती है हम मकान को भूल जाए तो मकान मिट जाएगा हम मकान को भूल जाए तो मिट जाएगा मकान तो आप विस्मृति हो जाए तो मृत्यु हो जाएगी बात ऐसे विस्मृति अवस्था में महाराज जी अगर शरीर का वियोग हो गया और तो उस समय कोई संक्षेप हो जाएगा विक्षेप हो जाएगा थोड़ा सा शरीर उसी से मैं उठेगा नहीं वो शरीर उसी से मैं चला गया विस्मृत अवस्था में जो चला गया उनके क्यों करो निर्थ कल्पना क्यों करो चला गया तो कोई अर्ज नहीं तो कोई कल्पना निर्थ क्यों करो विस्मृत अवस्था में क्यों जाएगा हमारा स्थितवस्था में अंत काल निर्माण विचरी यह ब्राह्मी से निर्मम निरहंकार निरहंकार होते ब्राह्मी स्थिति की पैदा ही है बिहार का मान यह सर्वान पुमान सृति निष्प्रिय निर्ममो निरहंकार तो अहंकार रहे तो स्थिति आओगी ऐसा ब्राह्मी स्थिति ब्रह्म स्थिति भी जहां मैं पर नहीं हुआ तो ब्रह्म स्थिति स्वतः स्वाभाविक सबकी स्वतः ही है स्वतः ही मुक्त अवस्था है बंधन स्वतः नहीं है कोई भी बंधन स्वतः नहीं रहता आप कोई बताओ मकान में मेरापन है शरीर में मेरापन है कुटुंब में मेरापन है धर्म में मेरापन है कोई रहता है क्या बंधन रहता ही नहीं और मुक्ति जाती ही नहीं मुक्ति मिटती ही नहीं और बंधन टिकते ही नहीं अब सब क्या ठीक है कैसे टिकेगा है नहीं उठेगा कैसे है वो जाएगा कैसे निर्दोष सुत है निर्दोष तू है कितनी स्पष्ट बात है कितनी साफ है ये आपकी है आप थोड़ा ध्यान दो ये मेरी बताई हुई नहीं है अब ख्याल करो मेरी बात पर मेरी बताई हुई मेरी दी हुई मेरी सिखाई हुई है क्या बताओ आपकी खुरकी तो है जैसे कोई बता दे एक कहानी कहा करते शेठ जी कहानी कहा करते एक आदमी को भिक्षा हो गए साधु भिक्षा हो गए तो उसने कहा महाराज मैं तो बड़ा दरिद्री हूँ रसोई बुरी नहीं है वो क्या दू घर में अन्न नहीं है रोटी बनी नहीं तो संदेह करे तू तो बड़ा भाई धनी है कि मैं आपको वरदान दे दू वरदान नहीं तू धनी है कि मेरा मैं कैसे मान लू, तो संत कह मैं कैसे मान लू, तू कैसे धनी नहीं हो तो तू नहीं मान सकता, तू बड़ा धनी है मैं कैसे मान लू, निर्धन है तू मैं कैसे मान लू। महाराज आपको कैसे बोलते हो, रोटी नहीं बनी हमारे अन्न नहीं है, कि तुम बड़ा भाई धनी है तो कैसे है, तो चट्टी पीछे लोटा पड़ाती है, ये है क्या, ये तो लोटा है वो बत्ता जिसको चट्टी पीसते हैं, जो रोटी बन जाती तो मिर्च पीस खा लेते हैं, ये क्या है, ये पत्थर है, ये पत्थर नहीं है, ये पारस है। कि महाराज पारस है, पारस है ये, तो मैं कैसे मानू, तू कैसे मानू, तो मैं कैसे मानू, नहीं है घर में है घर, के महाराज हमारे घर में लोहा के एक कुर्सी है, एक चिमटा है, एक तवा है, तो ला चिमट ला चिमटा लगा तो वो मिर्ची और लगी हुई थी कर्मणा, कहीं इनको उतार तो चिमटे उतार रही हो, वो तो सुन हो गयो। अब बोल तू कितना नहीं संसार को धनी बना सकता है कि नहीं, कितना धनी है तू, संसार को धनी बना सकता है कि नहीं बताओ, इसके पास पुरुष हो तो संसार को धनी बना सकता है, नहीं बताओ बताओ, चट दोनों क्या इतना धनी है तू। इस तरह से आप सर्वथा धनी है, निर्दोष है, मुक्त है, आप कहते हम तो मुक्त नहीं है, संत कहते मुक्त है मैं जानता हूँ, वो कहते महाराज मैं हूं ही नहीं, कहते तू है ही मुक्त, बस है तेरे पास, तेरे बंधन है ही नहीं, तो मैं कैसे मान लू, संत कहते मैं कैसे मान लू, सब जगह ईश्वर रूप है, ईश्वर रूप है, तू इस रूप में कैसे दे मानू, है ईश्वर रूप, मया तत्व विदुन सर्व जगत अव्यक्त भूति ना, मेरे से व्याप्त है जगत तो टिकता ही नहीं है, भगवान मिटता ही नहीं है, मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, इसका अर्थ क्या हुआ, निराकार मेरे द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, तो व्याप्त है वो परमात्मा तो कभी मिटता ही नहीं, और जगत कभी टिकता ही नहीं, तो हुआ क्या, परमात्मा ही तो हुए, कोई शंका है, परमात्मा कहते हैं कि मया तत्विदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्ति ना, अव्यक्त मूर्ति निराकार मेरे द्वारा संपूर्ण जगत व्याप्त है, सबका जगत में मैं परिपूर्ण हूँ, तो जगत तो टिकता नहीं, ऐसा परमात्मा मिटता नहीं, तो परमात्मा तो है, पार्श है, पार्श है ही नहीं है, दुनिया को धनी बना सकता है, दुनिया को मुक्त कर सकता है, तो ये अपनी वर्तमान निर्दोषता को सुरक्षित रखो, अब दोष नहीं करेंगे कोई काम क्रोध लोभ के वशीभूत होकर कोई दोष नहीं करेंगे, इसका उपाय क्या है, किसी को दोषी मत मानो, ये उपाय है, किसी को दोषी ना मानना, दोष आगंतुक होता है, दोषी नहीं है वो, बुखार आ जाए तो खराब आदमी हो, बुखार आ जाए खराब हो जाता है, बुखार है उतर जाए ठीक हो जाए, बुखार है रहने वाला है ही नहीं, ऐसे कोई दोष आएगा नहीं, बुखार आ जाए कोई, कितनी बढ़िया बात है, अब शंका करो उसमें कोई संदेह करो, जैसे कोई घर का आदमी हुआ है, कोई बीमारी हुआ तो भाई बीमारी से घृणा है, जैसे कोई तो बीमारी से घृणा है, तो नहीं है ऐसे, आप जो मान रहे क्या काम करो लोग घृणा है, आपसे थोड़ी घृणा है, आप तो ईश्वर का स्वरूप है साक्षात, तो वर्तमान निर्दोष है अपना स्वरूप, अब दोष नहीं आवे किसी को, ना अपने को दोषी मानो ना किसी को दोषी मानो, ये बात याद रखो, इतनी काम इतने करना है अपना, अरे उसका निर्णय कर लिया कहा से हम ना अपने को ना किसी को दोषी नहीं मानेंगे, इस निर्णय पर पक्का रहो, इतना काम है और कुछ नहीं करना है आपको, ना अपने को दोषी मानेंगे ना किसी को, कभी आया तो कैसे आ गया तो उसी ड्यूटी बताएगा, आया नहीं है गया है जी, गुस्सा आ गया कोई गुस्सा आया नहीं, इधर कोई पता था निकल गया तो हमारे में तो है नहीं, आवेगा कहां से, एक प्रत्यक्ष अनुभव आपका बताओ, सत्संग करते हो तो काम क्रोध आदि कम होते हैं कि नहीं, तो कम जाते हैं तभी तो कम होते हैं, आते हो तो कम कैसे होंगे, ज्यादा हो जाएगा आएंगे तो, मुसलमान भर गया बंगाल में रह सारा आया दिन भर गया नहीं आवाज कैसे भर गया अपने फ्रिजापन भर गया आया ही नहीं कैसे भर गया तो हमारा आता ही नहीं दोस्त कैसे भर जाएगा सती इंद्र दोस्त स्वाभाविक नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण कैसे पूरी मया तत्मिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना ईश्वरांशु जीव विनाशी चेतनमर्पम सहजराशी अब दो सर्वगुण न करें तो सर्व करना बड़ा भारी अन्याय है अपने में दोषी मानना दूसरे को दोषी मानना बड़ा भारी पाप है बड़ा भारी अन्याय है अन्याय नहीं करेंगे निर्णय कर लिया इसका अभ्यास नहीं है तो पक्का अपना पक्का विचार कर निर्णय कर दिया हमने निर्णय का अभ्यास नहीं होता है मैं हूँ तो अब मैं हम कहें मैं है मैं आपको कौन मना करने वाला मैं नहीं है मैं हूँ की जगह हम कहेंगे मैं है मैं है मैं नहीं है हूँ है हूँ का नाम ही क्यों ले हूँ का नाम ही है हूँ का नाम तो है का नाम ही हूँ है हूँ लेकर मैं होने से हूँ है मैं नहीं हूँ तो है ही है मैं तो नहीं है मैं हूँ नहीं कहेंगे मैं है मैं है ये मैं कही तो नहीं है पढ़े लिखे हो तो नहीं तो कहेंगे मूर्ख है समझता नहीं मैं है कैसे मैं तो हूँ है मैं है मैंने ये शब्द कहा था परमात्मा के लिए शब्द बैठे थे बड़े के पास प्रीति में सत्संग हो रहा था मैं कह रहा हम ब्रह्मास्मि नहीं हम ब्रह्मास्ति किसे बोलता है सभामूल में जो बोले ब्रह्मास्ति अहम अहम ब्रह्मास्ति महान शुद्धि ब्रह्मास्ति कैसे ब्रह्म तो हूँ मैं हुआ अहम मैं हूँ होगा मैं है कैसे होगा तो मैंने ये शब्द कहा था अहम ब्रह्मास्ति बिल्कुल शुद्ध वही आपका तो मैं है इसमें तो हूँ होता है इस बार मैं नहीं हूँ है अब ठीक है वो कोई अशुद्ध नहीं कहेगा मैं है कहेगा अशुद्ध कहेगा अशुद्ध आपका कार्यम बहुत बढ़िया आप ठीक शुद्ध है पर बोलने में भद्द लगे बात वही है मैं पर नहीं है और है पर है शुद्ध ये तत्व तो निर्दोष है सर्वथा वर्तमान निर्दोष है।